زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر کفر و شرک کی وجہ سے. لا تقنط من رحمت اللہ, یہ کامیابی کا پہلا پہلا طریق کہ نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے, کہ ایمان کے بعد گزشتہ جو شرک ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. پچھلا جو شرک والا گناہ ہے ایمان کے بعد وہ اللہ معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقیناً اللہ کریم بخش دے گا تمام گزشتہ گناہوں کو. انه هو الغفور الرحیم, یقیناً اللہ ہی تو بخشنے والا مہربان ہے. فانیبوا الی ربکم, یہ دوسرا کامیابی کا طریق, رجوع کرو طرف اپنے پروردگار کی, کفر اور شرک سے توبہ کرنے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرو. فاسلموا له, اور یہ طریق فوز نمبر تین, اور جھک جاؤ اللہ کریم کے لیے, یعنی ایمان اور توحید قبول کرنے میں اللہ کے لیے جھک جاؤ, اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب, یہ انابت نہ کرنے کا نتیجہ, اس سے پہلے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب ایمان نہ لانے کی صورت میں. ثم لا تنصرون, پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے بوقت عذاب. نفی شفاعت کاری ہو گئی. اور پیچھے چلو, یہ دلیل وحی کے متعلق ہے, اور پیچھے چلو اس بہترین بات کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. مسئلہ توحید سے آسن مسئلہ اور کون سا ہو سکتا ہے, اعتقاداً بھی عملاً بھی اس بہترین بات کے پیچھے چلو. مین قبل سمراہد میں تبا, اگر پیچھے نہیں چلو گے تو پھر اس سے پہلے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب, بختاً بلا اطلاع اچانک عذاب آئے گا, وانتم لا تشعرون, تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ان تقول نفس یا اسرار علام قالت فی جنب اللہ, یہ تحریف اخروی. ان تقول للہ تقولا, عبارت تھی للہ تقولا, واقع نہ کہنے لگ جائے کوئی نفس قیامت کے دن. ایمان قبول کر لو, تو عید مان لو اعتقاد حمل, ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہنے نہ لگ جائے کوئی نقص. یا اسرتا علامہ فرت جم اللہ, ہائے افسوس ہائے ارمان, علامہ فرت جم اللہ, اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں. اگر تم تو عید کے پیچھے نہ چلے پھر قیامت میں افسوس کرنا پڑے گا, اس وقت کیا فائدہ. ان مخفا من المسکل, اصل میں انا تھا اور یقیناً تھا میں البتہ مذاق کرنے والوں میں سے, اللہ کے کام پر مذاق کیا کرتا تھا. حق مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اللہ کا پورا اس کے ساتھ بھی لگے گا, یا نہ کہنے لگ جائے کوئی نفس, اگر یقیناً اللہ کری مجھے ہدایت دیتا دنیا میں, البتہ ہوتا میں بھی المتقین جہنم سے بچنے والوں میں سے, میں بھی جہنم سے بچ جاتا. او تقول حین کر العذاب اللہ تقول, تاکہ نہ کہنے لگ جائے کوئی نفس, حین کر العذاب جب کہ دیکھے گا عذاب. لو ان لی کرا, اگر یقیناً ہو میرے لیے ایک دفعہ واپس ہونا دنیا میں, ایک دفعہ موقع مل جائے دنیا میں جانے کا, وَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَدْ ہو جاؤں میں اخلاص سے نیکی کرنے والوں میں سے. لیکن اس وقت ارمان کا کیا فائدہ؟ اب مان لو. بلا قد جاءت آیاتی کیوں نہیں تابین, آ چکی تھی تیرے پاس میری آیتیں. اللہ فرمائے گا آپ کیوں ارمان کرتے ہو؟ آخر سب کا بے امر اول تقسیم, پر تم نے جھٹلا دیا تھا انہیں تم کو, بس تک پر کہو تم نے آ کر کی تھی. اور تقسیم بھی بلا منشا, کوئی وجہ نہیں تھی, خام خام میں بڑا ہوں, میں ایتو کیا بھی جھکوں. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور رہا تم انکار کرنے والوں میں سے. کیوں بھی نہیں کہ چلو تکذیب کرنے کے بعد توبہ کر لیتا نا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ تَكْذِيبًا وَتَكْذِيبًا, اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر. کون سا جھوٹ؟ اللہ کے شریک بنائے تھے, اللہ کے نائب بنائے تھے. یہ جو کیا دیکھے گا وہ مسودا, ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے. جو اللہ کے ساتھ نائب اور شریک والے عقیدے بناتے تھے, یہ پہلا سمرہ ہے پیچھے نہ چلنے کا. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, یا نہیں جہنم میں ٹھکانہ آ کر کرنے والوں کا. ایک سمرہ چہرے کالے اور پھر جہنم, اور ٹھکانہ بھی جہنم, ان کا ہمیشہ وہاں رہیں گے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اشارہ سے اور نہ چاہتے گا اللہ جہنم سے ان لوگوں کو اتقوا جو شرک سے بچتے رہے. بِمَفَازَتِهِمْ ان کی کامیابی کے ساتھ, لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون, نہیں پہنچے گی ان کو تکلیف, ذرا برابر کی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور نہ وہ غمگین ہوں گے, کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے. سورت فاتحہ. جنت میں غم نہیں ہے, آیت نمبر 34 پارا. جنت میں داخل ہوں گے, جلدی کہیں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اللہ جو لے گیا ہمیشہ ہمیشہ ملی ہم سے الحزن, ہر طرح کا غم. اللہ نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا ہے. انا ربنا لغفور شکور, یقینا ہمارا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے, قدردان ہے. آئیے مولانا. اللہ خالق کل شیء, دلیل عقلیا کوئی نمبر 7, اللہ کریم پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کا. یہ پہلا درجہ ہے ایجاد کرنا. نمبر 2 والا کل شیء وکیل, اور وہی اللہ کریم ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے, حفاظت بھی وہی کرتا ہے, باقی بھی وہی رکھتا ہے. دوسرا درجہ. تیسرا درجہ, له مقاليد السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہیں, یعنی اس کے قبضے میں ہے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. یہ تصرف بھی خود کر رہا ہے. والذین کفروا بآیات اللہ تخویف اخروی, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. نماز والی آیتیں, روزے والی آیتیں, نہ نہ توحید والی آیتوں کا انکار کیا, اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں دونوں جہان میں نقصان اٹھانے والے. عقل بھی مانتا ہے جب خالق اللہ ہے, نگہبان اللہ ہے, آسمان و زمین کی چابیوں کا مالک اللہ ہے, تو اس کے ساتھ شریک کرنے کا کیا مطلب؟ عقل بھی کہتی ہے شرک پوری چیز ہے. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. دلیل بھائی اے عطا دعویٰ, دلیل بھائی آگے آ رہی ہے, اے عطا دعویٰ بطور زجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخالفین آئے اور کہنے لگے استلم باس آلہتنا, جو ہمارے معبود ہیں ان میں سے کسی ایک معبود کو ہمارے ساتھ چل کر بوسہ دے دو, بس آپ کی ہماری صلح ہے, ہم آپ کے علاقے عبادت شروع کر دیں گے. جواب میں آیت اتری قل أفغير الله تأمروني أعبد, اچھا فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بس اللہ کریم کے علاوہ تأمروني مجھے حکم دیتے ہو, یعنی مجھے مشورے دیتے ہو, کیا عبادتوں میں ان کی عبادت کروں, اللہ کے بغیر میں دوسروں کی عبادت کروں, مجھے یہ مشورے دیتے ہو. ایوہ الجاہلون, اے نادانو, اے جہلو, اتنے دلائل کے باوجود بھی میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں خیر اللہ کی عبادت کروں. مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا, جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں جاہل ہے. ایوہ الجاہلون, عالم کی گواہی کیا ہوگی, عالم کی دعوت کیا ہوگی, عالم کا بیان کیا ہوگا. سورت آل عمران, سورت آل عمران کی ابتدا ہے, آیت نمبر 18, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی ہے, یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی عبادت کے لئے سوائے اس اللہ کے. والملائکہ, فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے. واولو العلم, جو اہل علم ہے ان کی بھی یہی گواہی ہے, عبادت کے لئے اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے. عالم یہ بیان کرے گا عبادت کے لئے صرف اللہ ہے, اور جاہل وہ کہے گا اللہ کے بغیر دوسروں کی عبادت کرو. وَلَغَنْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, دلیلِ وحی, اور البتہ تغییب وحی کی گئی عام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نقل کے لحاظ سے بھی شرک کبھی ہے, دیکھو نقل پہنچی ہوئی ہے, وحی کی گئی عام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے, یعنی انبیاء, پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. کیا لئن شرکت لیحبطن عملک, البتہ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لیحبطن عملک, ضرور بھی ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے نیک اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک نہیں کرنا تھا, مسئلہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے. وَلَتَجُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ضرور بھی ضرور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے, شرک کرنے والے کے سارے نیک عمل برباد. وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیے رکھ. اللہ کو مقدم کیا مقبول کو, فسر کے لیے وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ, بلکہ اللہ ہی اکیلے کی عبادت کی رکھ. وحدہ وکن من الشاکرین, اور رہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرنے والوں میں سے. وما قدر اللہ حق قدر ہی سجر, نہیں تعظیم کی اللہ کی انہوں نے حق کا قدر ہی, جیسے حق تھا اس کی تعظیم کرنے کا, قدر نہیں کی یعنی تعظیم نہیں کی. اللہ کے سامنے ہم دوسروں کو انہوں نے عبادت کے لائق بنا لیا, اللہ کی تعظیم نہیں کی. والارض جمیعا, عظمت الہی, حالانکہ زمین ساری کی ساری قبضہ تو ہو یوم القیامہ, یعنی سات زمینیں اس کا قبضہ ہوگا قیامت کے دن. سات زمینوں پر اللہ کا غمنا, والسماوات, اور آسمان, مطویات بیمین, ہی لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں. سبحان اللہ, بنا یہ کلام ہے علی سبیل التمثیل، تمثیل کے انداز پر کلام ہے، یہ کنایہ ہے اللہ کی قدرت سے اور عظمت سے، کنایہ ہے اللہ کی قدرت سے اور عظمت سے۔ سبحانہ و تعالی تمام گزشتہ دلائل کا سمراہ، اللہ پاک ہے اور بلند اما یشرکون، ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات تقویم اخروی، اور پھونکا جائے گا پہلی بار نفخ اولی سور میں، فصعق من فی السماوات بس بیہوش ہو جائے گی، بیہوش ہو جائے گی یعنی پہلے بیہوش ہوگی پھر مر جائے گی، ماتا صعق ماتا بیہوش ہو جائے گی اور بیہوش ہونے کے بعد مر جائے گی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ مگر وہ جو چاہے گا اللہ، یعنی جو نفخہ سے پہلے مر چکے وہ تو مر چکے، جب جو زندہ ہوں گے سور میں پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخرى پھر پھونکا جائے گا نفخ ثانیہ اس سور میں دوسری بار، فإذا هم قیام ینظرون پس وہ فوراً وہ کھڑے ہوں گے آس پاس دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف، دوسری بار پھونکا جائے گا کھڑے ہو جائیں گے آس پاس دیکھ رہے ہوں گے، ہوش میں آ کر روحوں کا کلو جسموں سے ہو جائے گا، باشرا کا دل ارد و بنور ربہا سبحان اللہ، اور روشن ہو جائے گی میدان محشر کی سرزمین اپنے پروردگار کے نور سے۔ اب اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حساب کے لیے نزول فرمائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ رکھا جائے گا نام اعمال ہر ایک کے سامنے، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ اور لایا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو اور گواہی دینے والوں کو، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک، یہ پہلی تاکید ہے۔ دوسری تاکید وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے ذرا برابر، وَوُفِّيَتْ تیسری تاکید اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس مَا عَمِلَتْ جو وہ عمل کرتا رہا، نمبر چار تاکید وَهُوَ عَلَمُ مَا يَفْعَلُونَ اور اللہ کریم خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے سارا۔ عمان ذرا پیچھے، الشہداء گواہوں کو لایا جائے گا، سورۃ النساء کھولی آیت نمبر 41، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی شہیدا، اب تو نہیں مانتے لوگ پر کیسے حالت ہوگی جس وقت لائیں گے ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہی دینے والا، وجئنا بک علی شہیدا اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر۔ او مولانا ایک انداز، شہداء کا معنی انبیاء، یہاں شہداء سے مراد انبیاء، انبیاء گواہی دیں گے۔ ایک سورۃ قاف کھولو 26واں پارہ، آیت نمبر 21، آیت نمبر 21، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، یہ دوسرا نادا گیا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ آئے گا ہر نفس مَّعَهَا سَائِقٌ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے میدان میں، سَائِقٌ ایک چلانے والا، ایک چلانے والا فرشتہ، شہید اور گواہی دینے والا فرشتہ اس کے اعمال کا، شہید سے مراد فرشتہ، اب شہداء سے مراد فرشتے۔ سورۃ البقرہ کھولو پہلا صفحہ دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ یہ ہمارا کمال ہے، قابل بیان الکمال ہم نے بنایا تم کو امت معتدل، افضل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ تاکہ ہو وہ تم گواہی دینے والے لوگوں پر، ایک شہداء سے مراد امت محمدیہ۔ چوتھا معنی مولانا سورت یاسین کھولو آیت نمبر 65، آیت نمبر 65، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد، اليوم نختم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، وتكلمنا ايديهم اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ شہداء سے مراد اعضاء، چار معنی میں نے کر دیے، گواہی دینے والے انبیاء ایک، گواہی دینے والے فرشتے دو، گواہی دینے والی امت محمدیہ تین، گواہی دینے والے اعضاء چار۔ او مولانا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اب دل تو چاہتا ہے بندہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرے بہت زیادہ، اتنا وقت نہیں ہوتا، نمونہ آپ کو بتا دیا، وسیق الذین کفروا الی جہنم تحویب اخروی، اور ہاں کا جائے گا کافروں کو دھکے دے دے کر بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ، کون سے کافر جو شفیع غالب کے قائل تھے، کس طرح وہاں کا جائے گا جیسے چرواہا مار مار کر چلاتا ہے، الہ جہنم جہنم کی طرف سمارا جماعتیں بنا بنا کر، حتی اذا جاؤہا یہاں تک جس وقت پہنچیں گے جہنم کے پاس، ہوتے حت ابوابہا کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے، پہلے جہنم کے دروازے بند پڑے ہوں گے، مولانا جیل خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے، نیا قیدی آئے کھول کر داخل کر کے پھر بند کر دیتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور کہیں گے تذلیل مجرمین، اور کہیں گے بطور ملامت ان کو جہنم کے پارے دار، جہنم کے پارے دار کہیں گے ان کو، یہ بتاؤ جہنم میں آنے والو، الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، منکم تمہاری جنس میں سے، منکم من جنس کم تم بھی انسان تھے اور آنے والے پیغمبر بھی تم میں سے انسان تھے، بشریت انبیاء ثابت ہو گئی، ان سے فیض لینا بھی بڑا آسان تھا، یتلون علیک مولانا اب فرشتہ رسول بن کر آتا وہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، ہمیں کھانے پینے کے طریقے کا کیسے پتہ چلتا، فرشتے شادیاں نہیں کرتے، شادی کا سنت طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا، فرشتے نیند نہیں کرتے، ہمیں سونے کا سنت طریقہ کیسے، تمہاری جنس میں سے اللہ نے رسول بھیجے جن سے پیدا حاصل کرنا آسان تھا، یتلون علیکم آیات ربکم فریضہ رسول اول، رسول کا پہلا فریضہ جو پڑھتے تھے تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات ایک، دوسرا فریضہ رسولوں کا وینذرونکم لکا یومکم ھذا اور تمہیں ڈرایا کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات سے، قیامت آنے والی ہے ڈرو مان لو، قالوا اقرار جرم یہ جہنم میں آنے والے کہیں گے بلا کیوں نہیں جاؤنا وانصرونا، آئے تھے رسول آئے تھے ہمیں ڈرایا تھا، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، اب اعتراف کریں گے لیکن ثابت ہو گئی عذاب والی بات، اللہ نے فرمایا تھا لاملن جہنم میں جہنم کو بھروں گا، وہ بات ثابت ہو گئی عذاب والی علی الکافرین، ہم کافروں پر، علینا نہیں کہا، کلمت العذاب علینا نہ، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھا للکافرین تاکہ سبب کا اشارہ ہو جائے کہ ہمارا کفر جہنم میں داخلے کا سبب بن رہا ہے، قیل ادخلوا ابواب جہنم تزلی للمجرمین، کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، گھسو داخل ہو، یعنی گھس جاؤ، گھسو داخل ہو جہنم کے دروازوں میں. یہ پہلا عذاب، جہنم میں داخل ہونا. نمبر دو، ہم خالدین فیہا، دوسرا عذاب، ہمیشہ رہنے والے ہو گے جہنم میں. فبئس مثوى المتکبرین، مذمت نارے جہنم، یہ مذمت بیان ہو رہی ہے، برائی، بس برا ٹھکانہ ہے جہنم آکڑ کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے آکڑ کی اللہ کو وعدہ لا شریک ماننے سے. وسیق الذین اتقوا ربهم، بشارہ بے غروی، اس طور احترام سے لے جایا جائے گا. کیا معنی کیا مولانا؟ اس طور احترام سے سورۃ الانبیاء اکبر وتتلقاهم الملائکہ، لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ غمگین کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ. وتتلقاهم الملائکہ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے. دیکھو عزت ہو رہی ہے. او مولانا، وسیق الذین اتقوا ربهم، عزت اور احترام سے لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، شرک چھوڑ دیا. کس طرف لے جایا جائے گا؟ ان الجنہ، جنت کی طرف. سومرو، جماعت منا بنا کر دعا کرو اللہ میں انہی لوگوں میں شامل کر دے. امین کہہ دو. ایک جماعت کو لے جائیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری جماعت. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک اس وقت یہ پہنچیں گے جنت کے پاس. اور اوپر دیکھو وہاں کیا الفاظ تھے، حتی اذا جاؤہا پوتے حد. الفاظ کیا تھے؟ پڑھتے نہیں ہوں نا، ثواب ہوگا، کیوں ناراض ہو گئے ہو؟ لفظ کیا ہے حتی اذا جاؤہا، اور یہاں کیا لفظ ہے حتی اذا جاؤہا وہ پوتے حد، کوئی فرق ہے؟ کون سا فرق ہے؟ واؤ کا فرق ہے، اس وقت آئیں گے، پہنچیں گے جنت کے پاس. عبارتی وقت پوتے ہیں تب وہ، جملہ حالیہ بتنگیرے کا، جب یہ پہنچیں گے جنت کے پاس. راہ لے کے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے جا چکے ہوں گے، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے پہلے سے، پہلے سے دروازے کھلے پڑے ہوں گے. کیوں مولانا؟ جنت مہمان خانہ ہوگا. کیا جملہ عرض کیا؟ جنت کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے لیے جہنم جیل خانہ تھی، جیل خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور جب مہمان آنے والا ہو، بندہ بستر بنا دیتا ہے، جگہ صاف کر دیتا ہے، مہمان کے آنے کا وقت قریب ہو جائے تو بندہ دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ مہمان کو انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. فرمایا وفوتِ حدم واموہا، یہ بھی میرے مہمان جنت کے پاس پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے تاکہ میرے مہمانوں کو انتظار والی تکلیف نہ ہو. وَقَانَ لَهُمْ خَسَنَتُهَا اِقْرَامِ مُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ، ملائکہ مبارک پاس دیں گے اکرام مومنین، اور کہیں گے ان کو جنت کے پارے دار، سلام علیکم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتیوں تمہارے اوپر. سلام، جملہ اسمیہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام تمہارے اوپر. تم پاک رہے تھے، شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اب فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وقالو، پانچ جملے میں نے پہلے عرض کیے تھے، اللہ کا نام السلام، جنت کا نام دار السلام، نمبر تین جنتیوں کے آپس میں تحفے بھی سلام، تحیتم فیہا سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام۔ یہ دیکھو آیت آ گئی، قال لهم خازنتها سلام علیکم، اور نمبر پانچ اللہ کی طرف سے بھی سلام، سورۃ یاسین میں آپ پڑھ چکے سلام قولا من رب الرحیم، پانچ جملے۔ وقالو، یہ شکریہ ادا کریں گے جنتی، کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تاریخیں پکار والی، ما فوک الاسباب صفات کارسازی، اللہ ہی کے لیے وہ اللہ جس نے سچا کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ۔ ہم نے توحید کو مانا، اللہ نے جنت دے دی۔ آگے مولانا اور اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں مالک بنا دیا جنت کی سرزمین کا۔ دوسرا معنی سنو، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا جنت کی سرزمین کا۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے پہلے پارے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کون سی جنت میں رہے تھے، اس کا کیا راز ہے، کیا حقیقت ہے، کیا گفتگو ہے، بات تو وہاں ہوگی۔ اب ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک معنی میں نے کیا کیا، اور حسن الارض، اللہ نے ہمیں مالک بنا دیا ہے جنت کی سرزمین کا، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا، اور حسن الارض، اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا جنت کی سرزمین کا۔ اب آپ میری طرف دیکھیے، اس چادر کا میں وارث نہیں ہوں، یہ تو میں نے خریدی ہے۔ وراثت وہ ہوتی ہے کہ ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو، زمین ہے دادا کے پاس تھی، دادا فوت ہو گیا والد وارث بن گیا، والد فوت ہو گیا بیٹا وارث بن گیا، بیٹا فوت ہو گیا پوتا وارث بن گیا۔ تو وراثت کس میں چلتی ہے کہ ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو۔ جنتی کہیں گے اور اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ کیا مطلب، اصل میں جنت تھی باب آدم کی، دوبارہ ہمیں مل گئی ہے۔ دوسرا انداز عرض کر دیا، نا تبو من الجنت ہی سن شاہ، ہم جگہ پکڑتے ہیں جنت میں جام چاہتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہم جنت میں دورے کر دیں، جیسے افسروں کے دورے ہوتے ہیں ہم بھی دورے کر رہے ہیں۔ بنے ماجر العاملین، اچھا اجر ہے، واہ واہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا، کتنا اچھا اجر نصیب ہو گیا ان کو۔ وتر الملائکہ، کیفیت اجلاس، میدان معاشر میں جب حساب کتاب کے لیے اجلاس ہوگا اس کی کیفیت، اور دیکھے گا تو فرشتوں کو حساب و کتاب کے لیے جب اجلاس منعقد ہوگا۔ حافظین من حول العرش، گھیرا کرنے والے ہوں گے عرش کے آس پاس، سب پہ ہونا بے حمد رب ہما، تسبیحیں بیان کرتے ہوں گے اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ، فرشتے کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، سبحان اللہ، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ وکیلا، نعرہ لگے گا سبحان اللہ، نعرہ لگے گا فرشتوں کی طرف سے، جنتیوں کی طرف سے، کیلا کہا جائے گا، نعرہ بلند ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، صفات کار سازی والی تعریفیں، رب العالمین جو رب سارے جہانوں کا، الحمدللہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا ہے۔ اس نعرہ تحسین کے بعد اجلاس برخاست ہو جائے گا، مولانا سورت کا نام ہے حمیم المومن، ترتیب میں نے لکھی۔